سورت مائدہ یو سن لہم آیت دے دو سورت مائدے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. سورۃ مائدہ پدې کې بیان د سلورو مسلو او سورۃ په لسو سو تقسیمو لسې سه مخکې بیان شوی حرام حلال منخ دې شکرانې د مخلوق په نوم منا د الله په نوم روا او خړی بیا مسله د قسم ذکر کړه که معاملاتو کې داسې یو معامله د قسم رااله نو نبا پا غیر بانی بل قسم ورکے و نبا خپل قسم د بل چاپ بانی خورے بغیر دا اللہ نا معاملہ که خرابی کی خراب دشی خو قسم بانا بل دا چاپ نوم ورکے او نبا پا خپل قسم نو خورے مخ کی آیاتونو کی زکا چه تصرف دا مخلوق رازی او بغیر دا اسباب و تصرف دا مخلوق نمنا دے مخ اوز دے زینا چه قسم د بل چا په نوم زکه مخره چه علم غیب ثابتیږي مخلوق لا تبه وی چې دا پویږي او هغه را رسیږي حالان کې د غیر نه علم غیب قران منه کوي هغه خلکو چې حضرت عیسی علیه السلام می متصرف غنلو هغه خلکو نو سوارا او حضرت عیسی علیه السلام می عالم الغیب غنلو نو داغه بیان کې چاغه عالم الغیب نه دی هغه متصرف نه دی یوازې هغه نو ټول انبیاء علیه الصلاۃ والسلام داغه بیان کوي اوس یوم یجمع الله الرسل یوصل له حمایت د سورته مائده یوم یجمع الله الرسل اذکر یوم یاد کا ورس چې دا جمع بکی الله انبیاء علیه الصلاۃ والسلام قیامت کې نو بو یلا مازا اجبتم س جواب در کلی شو تاسو تا د خپل قومونو نا مازا اجبتم یا مازا عملتم س عمل کړي او تاسو قومونو تاسو نرستو تاسو قومونو تاسو نرستو س عمل کړي دنیا کې وګورم بیا له مسالم نو الله تفوس قیامت کې کوي چې تاسو قومونو ستاسو متونو د مر ستاسو نورستو اغه سامل دنیا کې کړو مازا عملتم سجوا سامل کړو ستاسو یا تفسیر سمرقندی معنا کوي او ما یجمع الله الرسل فيقول مازا اجبتم مازا اجابكم قومكم في التوحيد س جواب در کړو تاسو تا قوم تاسو په توحید کې چې تاسو خپل قوم توحید ته را بل نو تاسو قوم تاسو له س جواب در کړو په اړه د توحید کې مازا عجابکم س جواب در کړو تاسو تا قوم کوم قوم تاسو په توحید په توحید کې قالو نوای بتول انبیاء علیهم السلام لا علم لنا الله مونږ ته علم نشتا الله مونږه پوه نه یو مونږ نه پوه یو وګورا لا علم لنا الله مونږ نه پوه یو مونږه ته پته نشتا لا علم لنا وګورا یو پیغمبر نه ټول انبیاء علیه السلام په قیامت کې اقرار کوي چې لا علم لنا مونږ ته الله پته نشتا مونږ نه پوه یو انك انت علام الغيوب یقینا انت خاص ته پوهه پاپټو سيزونو باندې وګورا خبر رات شو چې کیا خلک وي په پیغمبر باندې د خپل امت اعمال پیش کیږي ساره او مازیګر څوک د پیغمبر امت په پیغمبر باندې پیش کیږي د جمعرات په ورځ باندې نو چې کله پیغمبر پاک د خپل امت د اعمالو نه خبرو نو بیا سلوي چې لا علم لنا اخ بیا پویږي حوض کوثر باندې به نبی علی صلوات و سلام ولاله حدیث کې راځي نبی علی اوږد روایت راځي نو هغه به زبا خپل امت یانو بور کوما شفارس بکوم د خپل امت یانو ډلې برا روانې زما په طرف باندې زبو مصحابي او صحابي راشه چوبول ورکم ورکم خپل قوم خپل امت سیراب کوم یو ډل برا روانې زما په طرف زما د امت نه زکا چې داغې د مخونو داغې د تندو نه بعد زید سجدو نه وپړخېږي د وجد سجدو کولونا نو زما د حوض نبی فرشته واپس کی فلیزادن عن حوضی کما یزاد البئر الزوار واپس بکلیږي زما د حوض نه لکه څنګه چې یو انسان د خپل فصل نه پردې ساروي واپس کوي نو زه بچغه کوم او صحابی ما تیرا پریدی چه زولو بور کما فایقالو لی یا محمدو انکا لا تدری ما احدثو بعدک او بویلی شماتو محمد آتا تا پتنشتا صلی اللہ علیہ وسلم انکا لا تدری بیشکاتن پویگی مازا ما پا خبرو چې دی جول کړي استاد رستو پیغمبر دې د خپل امت د اعمالو نه خبر نه دی و انک لا تدری ما احدثو بعدک تا ته پته نشته نو پیغمبر دا چې پته وي عرض الامال په پیغمبر پیش کینو ال تو تول بوي چې انک لا تدری تن پويږي رورا دا حدیث حافظ ابن کثیر ذکر کړي او پاغه درې جرح کړي چې د پیغمبر باندې د امت اعمال پیش کیږي دا صحیح نه دی نو قران د آیاتونو نه خلاف دی ټول انبیاء علیهم السلام په ان دی او دی وینا په امت باندې عمل پیش کیږي لا علم لنا نشتره علم منتا یو پیغمبر نه ټول انبیاء علیهم السلام وایي سورته انعام 55 آیات کې براشي الله وی قل لا اقول لكم اني خزائن الله ولا اعلم الغيب پیغمبره مخلوق تو وایا چې نه پويګما نیم تاسو ته چې ما سره خزانه د الله دی ان پويګم په پټو شزونو باندې ولا اقول لكم اني ملك انیم تاسو ته چې مازم فرشتہ عالم الغیب نیما د خزانو مالک نیما مالک د پټو سيزونو نیما دارنګې دا سورته انام کې راځي یو کم او دو کم شپته آیات کې وعندو مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في الارض وګور دا الله صدا چابیا نه د غیب دی پا پټو سيزونو پویا صرف یو الله دې مخلوق نه دي دارنګې انبیاء علی مسالم پویا نه دي اولیاء پویا نه دي سورته کاف نو لسم آیات کې بمراشي هغه دنیا لوی اولیاء کرام دې غار ته دن شوی دي درې سوا کال صد پاسه په غار کې تیر کړی دي او را پورته شوی دي راویخ شوی دی او تا پوز دا یو بلکه چه منگ سورا وقت رکڑه قال قائل منهم کم لبستم قالو لبسنا یومنا و بعد یوم اوی یو وین که سورا وقت رکڑه تاسو و یا منگ رز تیر کڑه یا رزم پورن اللہ ارتوی بل لبستم بلکه وقت رکڑه تاسو میتا من سل کالا مئتا من بلکه ولبسو فی کافیم سلا سمیت سنینا وزدادو تسا اللہ وی تاسو نا دا پاس تدریسا وکالا ترکری او دخ پلزان دا حالت نه خبر نئے حزیر علیہ السلام و سلام دخ پلزان دا حالت نه خبر نئے اللہ وفات کرے رے بے پورتا کرے رے چو سورا وقت ملوے قالا غوی لبستو یومن او بعد یوم یارزم پورن انبیاء علیہم السلام په پټو سيزونو په کارو خبر ندي سورت یوسف کې راځي ابو الانبیاء حضرت یعقوب علیہ السلام د یوسف علیہ السلام د خپل زوی د حالت نه خبر نو سلوې کالا درې کم په خواب ملک کنان کې موجود دی، بادشاہ دې کوي کې گزار کړي ورونو، خو هغه ته پته نشته چې زما زوی به ژوندې او کوملي. انما اشکو بسی وحزنی الی الله، زما غم او زما درد به صرف یو الله ته مخلوق د نکوما. وګورم بیا علیه السلام په پلاران د انبیا او پلاران دي زامنه انبیا دي خپل انبیا دي، خود خپل زامنو د خپل زانونو پته ودنشتا. وګوره حضرت ابراهیم علیه السلام د فرشتو د حالت نه خبر نه دي، فرشته داغلی صورت هود کې راځي سلام کوي، سلام یا غستر نو غویم. فما لبسا انجا بیلن حنیزا، سخیو تا مخا مخی خدا و سخیرت کریو. دا پتو تنشت ابراهیم علیہ السلام تا چدا ملمانی دی زماو کدا فرشتی دی پویندی. ابراهیم علیہ السلام تا فرشتو پا حالت پویندی و فرشتی دی ابراهیم علیہ السلام پا حالت خبر پویندی. دا مسائل قرآن ذکر کئی چې دا پتو سیزنو اختیار من صرف زیما. یو واقعا خو نه دا کنه چې سړی بیان داغی که ټول قرآن دا دی ندک دی چې دا پټو سیزونو زیموار زیما. جنات په پټو سیزونو پوینی دی، جنہ هم لسم آیات کے براجی جنات پل اقرار کئی. وَأَنَّا لَا نَدْرِ أَشَرٌ اُرِيدَا بِمَنْ فِي الْأَرْضِ اَمَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدَا، منګ نه پویو چایا د شر اراده شوی په دې مقدس مکا یاد خیر. وګوره جنات وي منګ پوینو سبا سوال سمات کې براشي. فلما خرت بینت الجن الاو كانوا يعلمون الغيب ما لبسوا في العذاب المهين. وګوره غیتا پته د سلیمان علی السلام نوا، سلیمان علی السلام پیغمبر دی ژوند دی د شیش محل د ځان ته وکړي، بیا په خپل وه مقرر دا غنرو پرواز کړي او پام صاحبانی ولال د شیشې دنا، خو جنات او ته پته نشته چې دا ژوند دی او کله عمل لې. وګوره تمامي انبیاء علیهم السلام خبر ندی، لوط علیہ السلام د فرشتو د حالت نه خبر نه لري، حضرت نوح علیہ السلام د خپل زوی د کنان د حالت او د خزنه خبر نه لري. دا رنګي یو پیغمبر وګړه اخر کې وې سورت النمل 15 پیتم کې الله فیصله کوي. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، وا پیغمبران پویږي هغه مخلوق چې پاس مانوز موږ ګيري الغیبا پا پټو سيزونو ایسو به ځلانا، د پټو سيزونو ذمہوار صرف یو الله سره دی، مخلوق سره نشتا. څوک چې وای دا پټ شي معلومه، څوک چې وای دا د نکتور نه معلومه، څوک چې وای دا رخصوي شي معلومه، څوک وای دا د تعویز نه معلومه، سوکوی دد سره پیریان دی دا معلومه، سوکوی انغری او تنور یو بسترکی دا دا سیزونه دی او تاویز بانی معلومی گی. دا دو قرآن دا دی نصوصونه خلاف دی. قرآن بوئی قرآن وی طول انبیاء علیم و سلام با قیامت که وی لا علم لنا اللہ منگ پوینیو، او دی وی ناز پویگما زما پیر پویگی پا پتو سیزونو. سوک چه داو دا غیب و کئی فهو کافر دے کافر دے، طول علماء ذکر کئی. اور پسی صورت انام انشاءاللہ پا دے مسئلہ تفصیل سر رازی. انکا انتا علام الغیوب، یقین انتا خاستا پویگی پا پتو سیزونو باندی. دلتے تاکیدات او حسر کرے اس تفسیر دی عیسی علیہ السلام کئی داغو نمخلی زکا داغا عبادت سوی او خلکو داغا پوچھا پار کرے ہوں. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، یاد کچی بوی اللہ یا عیسی زوید مریم علیہ السلام، اذکر نعمتی یاد کا زمان نعمت علی کا چکڑے میرے پتا والا والدت کا، او یاد کا نعمت زمان پا مورستا باندی زکا پلارے نو. اذا ايتک بروح القدس، کلاچ مضبوط کړي او ما تعالی را په جبرئیل امین باندې تعالی ما مضبوط کړي او چې چرته بدلې نو جبرئیل امین بدر سره یا روح القدس انجیل. تو کلم الناس فی الماضی چه خبر بده کول خلق سرا پزانگو که وکرن پا بوداوالی که وعیز علم گورا بوداوالی که ده خبر ندی کری او زانگو که خبر کری مریم که براشی انی عبداللہ آتانی الکتابا و جعلنی نبیا او بوداوالی که بخبر کئی وایز علم تو کل کتاب او کلا چو خودره او ماتا تا خط پلاس باندی والحکمتا و آتے تو کل حکمتا او درکره او ماتا تا پویا پا دین بانی و توراتا او ما درکره او تا تا علم دا تورات والانجیل او انجیل وایز تخلقو من اتوینی کاہے اتی تویرے او کلا چو جوڑاو بتا دا خطنا پشان دا شکل دا مارغا بیزنی په حکم زما فتن فوخو فیها نپوکی بوکتا فیا پاغی شکل کې فتکونو تیرم بیزن اللہ نشباغا مارغا په حکم زما باندی اللہ وی زما پا حکم با آغا مارغا جوڑی دا ویز کففتو بنی اسرائیل او کلا چه بنکڑیو ما بنی اسرائیل ساد زرنا ایز جیتا ام کلا چه رات کریو تاغیت آبیل بینات پا دلائلو نو فقال الذين كفروا منهم نوایا کسان چې کفر کړي منهم د دینه ان هاذا الا سحر مبين نه ده دا مگر جادو ښکارا نه ده دا بیان ده مگر دا ده جادو ښکارا همیشه پیغمبر ته هر پیغمبر ته جادوګر ویلې موسی عليه السلام ته جادوګر ویلې او دارنګي زمنګ پیغمبر ته جادوګر ویلې عيسى عليه السلام ته ویلې وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي أَوْ كَلَا چَرَكَ وَاچُولَمَا حَوَارِيِّنُ تَا وَحِي قُرَانِ كِي پَدِرُ مَانُو سَرَ رَاغَلِي يَوْ وَحِي پَمَانَ دَ إِلْحَامِ سَرَ رَاجِي پَدِكَيَا چُولُو سَرَ لَكَدَلْتَا یا سورته قصص کې چې براشي د حضرت موسی عليه السلام د مور په لکه ما واچولوا هر الته ویلو وا اوحینا الی امه سورت قصص وګورئ ما هلکه چولوا مور د موسی علیه السلام تا ما واوحینا الی ام موسی قصص کې غالبا و میات ایتم واوحینا الی ام موسی او لکه چولې و ما مور د موسی علی السلام دا نه چې ما او توه کړو خضر الله واه نه کې دا رنګي واه په مان د اشاره سره راځي لکه سورته مریم یو لسمات کې وراشي ها اوحا الی من سبحو بکرتا و اسیلا سارو مازیګر اشاره وکړه زکریا علی السلام په اشاره خبر کولې زبان بن شو او وحی پمانا د زړه د خبرې چولو سره وحی پمانا د فرشته لیکلو سره چې فرشته وریږي الله پیغمبرانو ته لکه سوره انبیا 25 نمبر یاد ولسمه پاره د انبیا کې راځي وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحي الیه انه لا اله الا انا فاعبدون دارنگی وحی پمانه دو حکم سر راجی آتش پیتایا دو صورت نحل و اوحا ربکا الان نحلی او حکم کرے ستا رب مچیتا و اوحا ربکا الان نحلی دارنگی وحی پمانه دو وسوسی سر راجی صورت انعام کے اراروان دی وحی پمانه دو وسوسی سر اگورا دو هوای په مان د وسوسې سره لکه داته می سپاره لومبه مخ یو لس یو زیو سل دوله سمات کې براشي وکذالک جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض چو وسوسې چې بعض دا غي بعض او تا زخرف القول غرورا نو دا غنې معنی د وحی راځي دا چې دا یو معنا کې وحی وکړه وحی وکړه دلته کې معنا وایز او هیتو کلا چړکه واچول من ال الحوارین خاص ملګرو د عیسی علی السلام ته دا خبره چې ایمان وړي په ما و به رسول او په پیغمبر زما باندې قالو نو وی آمنا مګ ایمان وړل او شر گواشه پدې به اننا مسلمون چې بشکا منګیو غلکه خودن کې الله تا مسلمون مخلصون للعبادت والتوحید خالص کونگی اید پارد عبادت توحید اللہ لرا از قال الحواریون یاد کا چوبو یاد کا چوبی حوارینو یا عیسیٰ ابن مریم خخاز دمال گرود عیسیٰ علیہ السلامی و عیسیٰ علیہ السلام جید مریمی حل یستطیع ربکا آیا اب منیستا رب دا خبرا ایو نزل علینا چرو بلیگی پا منگبانی یو درست خان دا برنا مایدتن یو خوانچا من السماء دا برنا قال نوی اتقو اللہ و یرگی دا اللہ نا ان کنتو مومنین که تاسو یقین کون کی یو خوانچا حل یستطیع ربکا آیا اب منیستا رب هل يستطيع اعتقد بقول لدي استعرب ايو نزل علينا دانا چه طاقت نلدي هل يستطيع من هل يطيع ايا اوبا مني استعرب دا خبرا چرو بلیگی پا منباني يدرست خان دبرنا علاقا استا استاد با دا خبره همني ايو چه دا سبق بیاد سر نکی راتا ایو نزل علینا روزانه موږ ته د سر نه شروع کوي دا شروع کوي موږ کم کم منو ایو نزل علینا مائده من السماء هدیدا دا سبقونه ویل چې دا مشو د سر نه مشو لګ مشو د من نشي پلانې نه شي دا ډېر آسان کا دی لخکاری دا یوازې ویل نه دی دا قتل هم دی ویل هم دی نور سبقونه هم دی نور د دنیا لین دین کولی او که خبر او تو کې چې د خپل سیز د سمولو د بارا نو دې سره بیا سلو پې نه چې واره که زمنګ د اعلی خراب شوی دا خو ټیک کو کنه دې لپاره بیا خمل نه حیو نزل هل یستطیع ربک آیا اب منی ست رب دا خبره چې رو بلیږي په منګ باندې منګ جایز خبره منو خو زمنګ فوس کی او خو تاسو هم جایز خبره منئ ځانه چې زمنګ باندې خبره منئ او تاسو زمنګ یو خبره نه منئ ستاسو په حق کې راځم موږ نه ستاسو په حق کې ايو نزل علينا چرو بلیږي په موږ باندې ما اذا تن یو درست خان د برنا قال دا بل ما اعلان وکړ د بیټرۍ مبارکي چا یو سو کسانو عام اجزانان غریبانانو نور دانه و چې دا زمونږه اعلی ده چې دا موږ ټیکو او ایشا ودا درس داز شو درس ساز شو دا کم نه دا ډیر کې دا وایا دا بیا شروع کا حل یستطیع ربک ایو نزل علینا مائده تم من السماء آیا او بمنی ستارب دا چرو بلیگی پا منگبانی یو درست خاند برنا قال نوی سال سلام اتقو اللہ و یرگی دا اللہنا اند او دا زال لکولی ان کنتو مومنین که تاسو یقین کون کی حضر سادم نا تکلیف کو مچ ما بانی سر چلی دا ما گولے وا چولے خما زیرا سبق نشم قضا کوله قالو نوی نریدو غالو من انا کلا چو خوراکو گو من دارین و تطم این قلوبنا او مضبوط شی زمن گزرونا و نعلم ان قد صدقتنا او پویشو منگا چه رشتیاک لطا من سر زمن وادا اللہ تا رشتیاک لطا و نکون علیها من الشاهدین او شومنګا په دې باندې د گواہی کوونکو نه خاص الله تعالی د الله په یو والی او ستاسو په پیغمبرۍ باندې انرو به ان شاء الله سبا وایو.